dla nich. Bohateron.pl. Partnerzy strategiczni akcji PKN Orlen i Polregio. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 31 sierpnia, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. W Afganistanie zostało od 100 do 200 Amerykanów, powiedział o tym prezydent USA na konferencji prasowej. W ciągu najbliższych godzin prezydent podejmie decyzję o wprowadzeniu stanu wyjątkowego. Na to liczy rząd. Przed silnymi opadami deszczu w pasie terytorium Polski od Powiśla i Warmii po Śląsk, Małopolskie i Podkarpacie, przestrzegają synoptycy. Przed upadkiem Afganistanu od marca wysyłaliśmy Amerykanom 19 ostrzeżeń, informując ich o zagrożeniu związanym z pozostaniem w kraju, powiedział prezydent USA Joe Biden. Jak przyznał, w kraju zostało od 100 do 200 obywateli Stanów Zjednoczonych. Dodał, że Afganistan opuściło ponad 90% Amerykanów, którzy chcieli to zrobić. Data wyjścia z Afganistanu do 31 sierpnia nie była arbitralną datą, lecz była motywowana chęcią ochrony życia Amerykanów, powiedział Joe Biden. Nie chciałem przedłużać tej nieskończonej wojny i nie chciałem przedłużać niekończącego się wyjścia, stwierdził. Jak dodał, decyzję o zakończeniu misji przed końcem sierpnia podjął na podstawie jednomyślnych rad wojskowych, którzy stwierdzili, że zamiast kontynuować misję wojskową, bezpieczniej będzie kontynuować wysiłki dyplomatyczne na rzecz ewakuacji cywilów z Afganistanu. Rząd spodziewa się, że prezydent decyzję o wprowadzeniu stanu wyjątkowego podejmie w ciągu najbliższych godzin. Mówił o tym w TVP Info minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński. Powiedział, że decyzja o wprowadzeniu stanu wyjątkowego w pasie przy granicy z Białorusią jest podyktowana przede wszystkim względami bezpieczeństwa polskiej granicy i mieszkańców przygranicznych miejscowości. Ze wnioskiem o jego wprowadzenie na 30 dni w przygranicznej części województw lubelskiego i podlaskiego wystąpiła do prezydenta Andrzeja Dudy Rada Ministrów. Minister Mariusz Kamiński tłumaczył, czym w praktyce będzie skutkowało wprowadzenie stanu wyjątkowego. Będzie zakaz zgromadzeń, zakaz organizowania imprez masowych, obowiązek noszenia dowodu osobistego, tak żeby szybko można było ustalić tożsamość i miejsce zamieszkania osoby i zakaz przebywania na tym terenie osób, które nie są związane życiowo i zawodowo z tymi miejscowościami. W żaden sposób nie będziemy wprowadzali ograniczeń związanych z uprawą roli, z wykonywaniem swojej pracy zawodowej nawet przez osoby, które są spoza tych miejscowości, ale które na co dzień przed wprowadzeniem stanu wyjątkowego w tych miejscowościach były zatrudnione, pracowały. Także będzie to minimalnie dotkliwe dla mieszkańców. Szef MSWiA dodał, że oprócz prowokacyjnej polityki reżimu białoruskiego i wywołania sztucznego kryzysu migracyjnego na naszej granicy, powodem zgłoszenia wniosku o wprowadzenie stanu wyjątkowego są rozpoczynające się niebawem rosyjsko-białoruskie ćwiczenia wojskowe. Podkreślił, że chodzi o wielkie manewry wojskowe wzdłuż naszej granicy. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnymi opadami deszczu w pasie terytorium Polski od Powiśla i Warmii po Śląsk, Małopolskie i Podkarpacie. W związku z prognozowanymi burzami wydano ostrzeżenia pogodowe dla 9 województw w większości pierwszego, najniższego stopnia. W województwach śląskim i małopolskim obowiązują ostrzeżenia drugiego, wyższego i trzeciego, najwyższego stopnia, powiedział Piotr Mańczak, dyżurny synoptyk. Groźnie sytuacja wygląda na Górnym Śląsku i w Małopolsce, zwłaszcza w obszarach górskich i podgórskich tych województw. Tam od rana spadło miejscami 35-40 litrów wody na metr kwadratowy, ale do rana spodziewamy się miejscami nawet 60-70, a nie wykluczone, że i 80 litrów na metr kwadratowy, także będą to opady występujące przez całą noc, chwilami o silnym natężeniu. W całej południowej Polsce obowiązują również ostrzeżenia hydrologiczne drugiego i trzeciego stopnia przed wysokimi stanami rzek. Rada Ministrów przyjęła projekt zmian do ustawy VAT wprowadzającej krajowy system e-faktur. Rozwiązanie ma być testowane wspólnie z biznesem od października, a w styczniu ma być powszechnie dostępne. Jak wyjaśnia wiceminister finansów Jan Sarnowski, korzystanie z e-faktur będzie dla przedsiębiorców wygodne. Przedsiębiorca nie będzie musiał tej faktury sam przechowywać, faktura nie zgubi się, nie będzie konieczności wydawania jej duplikatów i co więcej, przedsiębiorca nie będzie musiał czekać na potwierdzenie odbioru faktury przez swojego kontrahenta, ponieważ o jej odbiorze dowie się po prostu z serwisu. Od stycznia korzystanie z e-faktur będzie dobrowolne, od 2023 roku już obowiązkowe. Żeby zachęcić przedsiębiorców do tego, żeby wypróbowali e-fakturę, przewidujemy dla nich uproszczenie. Jeśli będą rozliczać się za pomocą e-faktur, zwrot VAT-u dostaną o 20 dni szybciej. Czyli nie w zwykłym terminie 60 dni, tylko maksymalnie w 40 dni.

Teraz ceny w dół w Media Expert. A do tego idealny do pracy i nauki ultralekki laptop Microsoft Surface Pro 7. Procesor Intel Core i5. Dotykowy ekran, tryb tabletu. Bateria, która wystarcza nawet na cały dzień pracy. Teraz taniej aż o 500 zł. Teraz ceny w dół. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 31 sierpnia, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. O wprowadzenie stanu wyjątkowego w pasie przegranicy z Białorusią do prezydenta wystąpił rząd. Nie byłoby Solidarności, gdyby nie polski kościół, tak w uroczystości 41. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych mówił przewodniczący związku. W telewizyjnym wystąpieniu amerykański przywódca bronił decyzji o zakończeniu misji w Afganistanie. Rząd wystąpił do prezydenta Andrzeja Dudy o wprowadzenie stanu